Lata temu znałem dziewczynę, która po kilku głębszych zaczęła popłakiwać trochę. Myślałem, że poznam jej wnętrze, że powie coś o starych albo o ex-gachu, o wypadku lub że ktoś z jej klasy skoczył z dachu. Jej szlochy zaczęły być ciut agresywne. Zrozumiałem, ktoś kiedyś zrobił jej krzywdę. Na wpół krzykiem, na wpół jękiem mówi: widziałam go 3 dni temu, mnie napędzi. To ten sam potwór, starszy, już lekko siwy. Nie widział mnie, ja widziałam, że jest szczęśliwy. W każdym razie mówi, zadowolony z siebie. Myślałam, że ten koszmar, kurwa, czas pogrzebie. Uspokajam ją jak mogę, cała moja agresja koncentruje się na leszczu, co go nawet nie znam. Mówię, zróbmy z tym coś. Ona już późnie, nie widzi, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Chcę zrobić to sam, ewentualnie jeśli chcesz z tobą. Żadne ziomki, koledzy, oni wiedzieć nie mogą. Pokaż mi, gdzie ta kurwa, autor gwałtu. Przejeżdżamy miasto, opowiada mi, stał tu z kobietą pod rękę, dzidzią w wózku. I mówi nie, kiedy pytam, czy udziela mu odpustu. Jego osiedle nowe ma forum w sieci. Mieszkańcy piszą, gdzie wyprowadzają psy i dzieci. Orientuje się, że to Jan K z firmy X. Sąsiedzi nigdy nie skumają, jaki to freezy. I ostrzegę na krótko, po męsku ubieram sposób. Mam farmakologiczny na obniżenie jej głosu. W tej kreacji po przeszkoleniu na targ znajduję typków ze wschodu i kupuję gun jako on. Strzela, próbujemy w lesie. Razem z hukiem nasz śmiech daleko się niesie. Wspomniałem o huku, no więc przez internet kupujemy tłumik, który pasuje. Gerne, przesyłka na adres wynajętego kwadratu. Bez umowy, na nazwisko Nosferatu. Jakiś zastrzyk z cyjanku czy ostry nóż. To nie wchodzi w grę, muszę go odstrzelić już. Parę razy z nim jadę busem do pracy, do domu. Wiem, że nikt z jego osiedla nie zdoła mu pomóc. Tego dnia, wiecie, tego dnia ona jedzie furą w jego okolice, a z nim jadę ja. Mam jasny dres, pingle, czapkę, szalik. Wszystko, by pasażerowie mnie nie rozpoznali. Wysiadka, strzał w tył głowy. Narzędzie zbrodni to dla mnie pistolet startowy. Spierdalam na pętli garstka pasażerów. Zostaje z orientacją w sytuacji równą zeru. Ona czeka w aucie, ale to peplan. Ma fałszywe numery, siedzi tam czerwona jak cegła. Ja biegam za gajnik, dres do plecaka, plecak w siatkę. Nie przypominam już chłopaka, który parę chwil temu dokonał zbrodni. Pod spodem miałem czarny płaszcz, parę czarnych spodni. Skórzane buty tkwiły ciasno w wielkich najach. Wychodzę z lasu, mijam ją w furze, wciąż obczaja. Ale spokojnie, wsiadam do tramwaju. Zastrzelony Jan K, gazety piszą na zajutrz. Gazety piszą na zajutrz. Jan K leży nieżywy, nie, nieznany motywy. Psy po badaniach balistycznych orientują się, że broń mogła pochodzić ze stadionu 10-lecia. Przyciśnięty obywatel Armenii zeznaje, że pistolet kupiła dziwna kobieta. Handlarz, że jednak niski, zniewieściały mężczyzna. Kamery rejestrują postać w jasnym dresie z plecakiem. Trop urywa się w bliskim lasku. Opatulony dresiarz w czapce nie budzi żadnych skojarzeń wśród przepytanych na przystanku tramwajowych przechodniów.